से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गाके दिखाना। चम चम चीखे चो गन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खो। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा। कपड़ा पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। चंदा चमके चम चम चीखे चो गन्ना चो, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को। चंदा चमके चम चम चीखे चो गन्ना चो, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को।